Rozmów nie ma, pacjenci mają kłopot. Najgorsza sytuacja jest w Lubuskiem, gdzie zaledwie 27% placówek podpisało umowę na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. To najmniej w kraju. W Nowej Soli oraz w powiatach żarskim i sulęcińskim zamknięte są niemal wszystkie gabinety lekarskie. Ale rzeczniczka tamtejszego oddziału NFZ-u Sylwia Malher-Nowak zapewnia. Generalnie w każdym powiecie w województwie lubuskim jest zabezpieczenie. Nie ma takiego powiatu, gdzie pacjent nie miałby gdzie pójść. NFZ, tak jak deklarował minister zdrowia, prowadzi rozmowy na temat otwierania nowych przychodni. Praktycznie możemy krok po kroku za rękę poprowadzić osobę, która byłaby zainteresowana otwarciem takiego POZ-u i zrobić to w jeden dzień. Mamy informacje o około 10 miastach, gdzie mogłyby się pojawić nowe praktyki. W kryzysowej sytuacji mieszkańcy Lubuskiego mogą korzystać także z usług lekarzy rodzinnych w sąsiednich województwach, w Wielkopolsce czy w Zachodniopomorskiem. Tam umowy z NFZ-em podpisały wszystkie przychodnie. Szczegóły sytuacji w służbie zdrowia minister zdrowia ma przedstawić na konferencji za pół godziny. Poszukiwania trwają już tydzień, ale młodszego z braci z Mokobud na Mazowszu wciąż nie odnaleziono. 12-latek i 15-latek wyszli z domu w ubiegły poniedziałek na ślizgawkę. I nie wrócili. W piątek ciało starszego z chłopców odnaleziono w rzece Liwiec. Od rana trwają poszukiwania młodszego. Kolejny dzień poszukiwań dobiega końca. Jak dotychczas ciała 12-letniego Pawła nadal nie odnaleziono, choć jak zapewnia oficer prasowy siedleckiej policji, podinspektor Jerzy Długosz, wykorzystywane są wszelkie dostępne metody w tego typu sytuacjach. Zastosowaliśmy dotychczas wszystkie z możliwych sposobów. Są to poszukiwania bardzo trudne, dlatego że szuka się praktycznie po omacku. Nurt wody jest mętny, ta widoczność tam pod wodą jest bardzo ograniczona. Bazując na doświadczeniu zawodowym mogę powiedzieć, że zdarzają się przypadki, że takie zwłoki nigdy nie odnajdują się lub też odnajdywane są po bardzo długim okresie czasu. Lustro wody w rzece obniżyło się już o ponad metr, co sprawia, że najprawdopodobniej jutro powrócą tu nurkowie, by na dnie szukać ciała młodszego z zaginionych braci. Kapuściaki, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Mecenas z Białegostoku, poszukiwana przez policję Aneta B., brała pieniądze od swoich klientów, ale w ich sprawach nie robiła nic. Ma odpowiedzieć za oszustwo i groźby. Problem w tym, że choć zarzuty usłyszała, to prowadzący śledztwo suwalscy prokuratorzy musieli wydać za nią list gończy, bo mecenas B. zniknęła bez śladu. Podejrzana jest od pewnego czasu zawieszona w wykonywaniu czynności adwokackich. Jak relacjonuje prokurator Ryszard Tomkiewicz z prokuratury okręgowej w Suwałkach, stało się tak po skargach ludzi, którzy wybierali ją na swego pełnomocnika, płacili za usługę, ale nie otrzymywali pomocy. Postępowanie dyscyplinarne zakończyło się właśnie zawieszeniem. Mimo to dalej pracowała, oszukując swoich klientów i pobierając stosowną opłatę. Prokurator Tomkiewicz dodaje, że w momencie, gdy jeden z nich, zniechęcony brakiem działań ze strony pani mecenas, miał się upomnieć o zwrot pieniędzy, wysłała do niego list z pogróżkami. To jednak nie koniec zarzutów. Trzecim jest ukrywanie dokumentów ludzi, którzy powierzyli jej swoje sprawy. Dotąd ich nie odzyskano, bo kobieta się ukrywa. Jest poszukiwana listem gończym. Grozi jej do 8 lat więzienia. Renata Siepka, Polskie Radio Białystok. Będzie łatwiej wyjść ze spirali zadłużenia. Od nowego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Posłowie zmienili prawo, bo od 2009 roku umożliwiło ogłoszenie takiej upadłości zaledwie w przypadku 87 osób. Dlaczego teraz ma być inaczej, wyjaśni Andrzej Piedziewicz. Łatwiej będzie już na etapie składania wniosku o upadłość. Do tej pory sądy odrzucały wnioski osób nieposiadających pieniędzy na pokrycie kosztów postępowania. Teraz już nie odrzucą, mówi sędzia Agnieszka Żegarska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Olsztynie. W sytuacji, kiedy dłużnik nie ma pieniędzy na pokrycie kosztów, a mogą być to znaczne koszty, będą wykładane tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa. Upadłość będzie nadal oznaczała sprzedaż całego majątku dłużnika, ale jeśli nie wystarczy to do uregulowania zobowiązań, resztę będzie można umorzyć. To bardzo ważna zmiana, twierdzi mecenas Lech Obara ze Stowarzyszenia działającego na rzecz upowszechnienia upadłości konsumenckiej. Myśmy z zazdrością słyszeli o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie banki odbierały domy, dłużnik zostawiał klucz i bank się musiał radzić z tym domem. Natomiast u nas zaspokojenie się z mieszkania nie zwalniało od obowiązku do końca życia spłacania tegoż kredytu. A dłużnikom pozbywającym się nieruchomości sąd będzie mógł przyznać pieniądze na wynajęcie mieszkania i to nawet na 2 lata. Dodajmy, że kłopoty ze spłatą długów mają w Polsce ponad 2 miliony ludzi. To był Serwis Trójki.

Madonna, Living for Love i nasza piosenka dnia. 12 minut, 13 już minut po 16. Zapraszamy do Trójki. First we take Berlin, jak kiedyś śpiewał Leonard Cohen. Wojciech Szymański w Berlinie, dzień dobry. Dzień dobry. W Niemczech ten poniedziałek gdzieniegdzie także taki dziwny jak w Polsce, zawieszony pomiędzy weekendem a świętem, choć Trzech Króli w Niemczech to nie wszędzie. Tylko na południu, w tych landach, w których przeważają katolicy, w Badenii-Wirtembergii, w Bawarii, także w Saksonii-Anhalt, tam Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy, jest świętem. W pozostałej części Niemiec, na północ bardziej i na wschód, to normalny dzień pracy. Tak jest też dziś w Berlinie. W Niemczech dziś dużo pracy będzie miała pewnie policja, która musi ubezpieczać demonstracje organizowane w całym kraju. Kolejne serii demonstracje przeciwko islamizacji Zachodu. Tak, to są takie poniedziałkowe demonstracje organizowane od kilku miesięcy, głównie w Dreźnie, w stolicy Saksonii. Tam te demonstracje są najliczniejsze. W ostatniej, przed świętami, wzięło udział ponad 17 tysięcy osób i co poniedziałek, bo one są organizowane regularnie, liczba uczestników tych demonstracji się zwiększa, ale też w innych miastach niemieckich te demonstracje organizowane przez ruch patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu się odbywają, ale na wiele mniejszą skalę. Dziś mają odbyć się między innymi w Kolonii, a także malutka w Berlinie. No ale tak jak mówiłem, największa z tych demonstracji odbywa się co tydzień w Dreźnie i jest coraz większym powodem do zmartwień dla niemieckich polityków. Mieliśmy nie mówić o polityce, ale trudno od tego w tym wypadku uciec, chociaż to jest problem społeczno-polityczny. Bo Niemcy chyba coraz bardziej boją się przede wszystkim tej ogromnej liczby uchodźców, która dociera do Niemiec w ostatnich miesiącach, dociera w związku z tym, że na całym świecie, czy też w regionie bliskim Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest niespokojnie. Ludzie uciekają z tych regionów, uciekają do Niemiec i uciekają do Europy, a zwłaszcza do Niemiec. Szacuje się, że blisko 200 tysięcy uchodźców w ubiegłym roku, 2014, przyjechało do Niemiec. Niektóre gminy, na których barkach spoczywa zapewnienie opieki nad tymi uchodźcami, sobie z tym zadaniem po prostu nie radzą. Ośrodki dla uchodźców często są przepełnione. Niektórzy uchodźcy żyją w złych warunkach i wydaje mi się, że to jest jednym z powodów dlatego, że właśnie te demonstracje zaczęły się w ostatnich tygodniach nasilać. Zobaczymy, jak wiele osób weźmie udział w tej dzisiejszej serii tych demonstracji. Jak mówiłem, przed świętami było ponad 17 tysięcy osób w Dreźnie. Przychodzi na te demonstracje? Przychodzi także tak zwany środek społeczeństwa. To znaczy wygląda na to, że napędem dla tych demonstracji są środowiska skrajnie prawicowe, ale nie stanowią one większości. To, co dzieje się w Dreźnie, przynajmniej tam widać, że to są także tak zwany w Niemczech przynajmniej środek społeczeństwa, czyli nie żadne skrajności polityczne z jednej i z drugiej strony. Dlatego też ten fenomen tak bardzo niepokoi niemieckich polityków, którzy nie za bardzo wiedzą, co z tym robić. Kanclerz Angela Merkel ostatnio sięgnęła po dość ostre słowa w swoim przemówieniu noworocznym, kiedy apelowała do ludzi, żeby nie brać udziału w tych demonstracjach, żeby nie podążać za organizatorami, jak powiedziała, bo w ich sercach jest często wrogość do obcokrajowców. Ale wszystko wskazuje na to, że partie prawicowe i skrajnie prawicowe znalazły w końcu nośne hasło, którym przyciągają uwagę normalnych Niemców i przyciągają sobie nowy elektorat, bo mówiłeś o Dreźnie, 17 tysięcy osób demonstrujących w Dreźnie, gdzie de facto problemu z wyznawcami islamu nie ma. To prawda, bo Saksonia cała jako land jest landem, w którym prawie nie ma muzułmanów. Tam żyje kilka tysięcy muzułmanów. Oni stanowią, zdaje się, 0,1% całego społeczeństwa landu Saksonia. A mimo to właśnie w Saksonii najliczniejsze te demonstracje przeciwko islamistom, przeciwko muzułmanom się i rzekomej islamizacji regionu się odbywają. To jest pewien paradoks. Na zachodzie Niemiec, gdzie mieszkają miliony muzułmanów, te demonstracje tak liczne nie są. Więc rzeczywiście pojawiają się chyba uzasadnione zarzuty pod adresem też niemieckich władz, że nie traktowały dostatecznie poważnie obaw tej części społeczeństwa, która być może czuje się zagrożona tym, że na przykład tylu uchodźców w Niemczech się pojawia. To są głównie uchodźcy z krajów muzułmańskich. Ci ludzie czują się zagrożeni. Na koniec jeszcze temat lżejszego kalibru, aczkolwiek także bardzo mocno rozpalający emocje wśród Niemców i nie tylko. Chodzi o Ligę Mistrzów, o piłkę nożną. W Niemczech w tym roku finał Ligi Mistrzów, to będzie w czerwcu. No i Niemcy mają wciąż ogromne nadzieje na ten finał. No tak, po zdobyciu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Niemcy mają nadzieję, że także uda się wywalczyć to najbardziej prestiżowe klubowe trofeum właśnie w Berlinie, na własnej ziemi. Cztery drużyny są w finale, są dotychczas w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wszyscy oczywiście największe szanse przypisują Bayernowi Monachium. Ten zespół buduje już od kilku lat drużynę, która ma dominować w europejskiej piłce. No ostatnio się to w ostatniej edycji nie udało, no ale teraz wzmocnieni choćby Robertem Lewandowskim może sięgną po to trofeum, a finał w tym roku tak rzeczywiście w czerwcu w Berlinie. Pożyjemy, zobaczymy jak będzie. Z Berlina Wojciech Szymański, dziękuję bardzo, pozdrawiamy gorąco. W Berlinie leje? No pada dzisiaj tak, nie to zima, no taka brzydka jesień, 4 stopnie i pada od rana. Czyli deszcz, tak jak u nas, śniegu deszczowo. Nie widać. Był, ale nie chcę, żeby się zrymowało. Był, już nie ma. Był i się zmył, to nawet pasuje w tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 19 minut po 16. Teraz jeszcze trochę po niemiecku. Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer, weh mio weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden. In den Gräben ist es nun still und ohne Leben, und das Atmen fällt mir ach so schwer, weh mio weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht. doch so schwer. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz zapraszamy do Tokio. Zapraszamy do Trójki. Gdzie jest Tomasz Sajewicz? Dzień dobry, witaj na antenie Trójki. Dzień dobry, kłaniam się, dobry wieczór. Będą musieli Państwo zbroić się w tę odrobinę cierpliwości, bo mamy małe opóźnienie. To dlatego, że jesteśmy bardzo daleko od siebie. U nas w tej chwili 24 minuty po godzinie 16. Tokio, zapewne późna noc. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w tej dalekiej Azji, która została doświadczona w roku 2014 serią katastrof lotniczych. Najpierw 8 marca samolot malezyjskich linii lotniczych, który zniknął z radarów i nie został odnaleziony. Później 17 lipca samolot tych samych linii lotniczych, który został zestrzelony nad Ukrainą. No i końcówka grudnia, kiedy wydawało się, że już nic się nie wydarzy, nagle kolejny rozbity samolot, który zniknął z ekranów, tym razem należący do linii Air Asia, i jeszcze jeden pod koniec grudnia, który wypadł z pasa startowego. No i coś się zmieniło, jeśli chodzi o podróżowanie w Azji, bo do tej pory Azjaci bardzo dużo i bardzo chętnie, masowo podróżowali ze świadomością, że to jest bezpieczne. Coś się zmieniło, już to chyba tak nie wygląda. No właśnie, najważniejszy de facto rynek na świecie, bo najszybciej rozwijający się. No i pękła taka bańka mydlana bezpieczeństwa tego, że podróżowanie jest bezpieczne, bo tak myśleliśmy do tej pory. Dane, które o tym świadczą, 8 milionów, proszę Państwa, każdego dnia w powietrzu, 8 milionów osób podróżujących samolotami i takie sytuacje jak... No, to ogromny znak zapytania. Lot MH370, malezyjskie linie lotnicze, lot, który wystartował z lotniska w Kuala Lumpur, leciał do Pekinu, nigdy do Pekinu nie dotarł i po dzień dzisiejszy nie wiemy, co się stało z ogromną maszyną, jedną z największych maszyn na świecie, Boeingiem 777 i prawie 300 osobami na jego pokładzie, w tym też jednym z moich przyjaciół, który był na tym pokładzie, z tego samolotu, Filipem Woodem. To wszystko naprawdę zaburzyło taką wiarę w to, że podróżowanie samolotami jest bezpieczne, ale też te informacje ostatnie dotyczące samolotu linii Air Asia też dosyć niepokojące i wręcz wprawiające, proszę Państwa, ludzi w osłupienie, bo jak to jest możliwe, że samolot, który wystartował i leciał nie do małego portu, ale do ogromnego portu przesiadkowego w Singapurze, nie miał w ogóle zezwolenia na start tego dnia, bo jak się okazuje, po 8 dniach śledczy ujawnili, ten samolot w ogóle nie powinien wystartować. Nie należał do małej linii lotniczej, należał do dużej linii lotniczej, linii Air Asia, to jedna z najszybciej rozwijających się linii lotniczych w Azji, ale jak powiedziałem, i odpowiadając raz jeszcze na twoje pytanie, pękła ta taka bańka bezpieczeństwa dotycząca podróży i komfortu podróży w tej części świata. Pytanie kolejne, jakie są normy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o niebo nad Azją, jakie są przepisy regulujące ruch lotniczy i jaki jest stan techniczny maszyn azjatyckich linii lotniczych i czy jest duże rozwarstwienie, jeżeli z jednej strony będziemy pewnie stawiać za wzór bogate linie chińskie czy japońskie, co jest na tym drugim biegunie, jeśli chodzi o najuboższe linie lotnicze, jaki jest stan ich samolotów? Jest duże rozwarstwienie, jest duże rozwarstwienie, dlatego że rzeczywiście wspomniałeś o tych najbogatszych liniach. Chyba takim wyznacznikiem bogactwa to są linie singapurskie, linie japońskie, które mają rzeczywiście serwis i w związku też z państwami, z których pochodzą te linie, coś, co jest też charakterystyczne dla tych krajów, czyli serwis na wysokim poziomie, ale z drugiej strony mamy linie chociażby właśnie w Indonezji. Może nie Air Asia, ale indonezyjskie linie Garuda Indonezja, które przez wiele lat, jeszcze nie tak dawno, nie mogły latać do Unii Europejskiej chociażby, mimo że Indonezja to jeden z najszybciej rozwijających się rynków lotniczych na świecie. Co do samolotów, generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o ogólną masę linii azjatyckich, to są bardzo świeże floty, bo chociażby tak jak jeśli chodzi o Chiny, ta możliwość podróżowania samolotami w Chinach to jest rzecz bardzo świeża ostatnich 10-15 lat, także chociażby niech liczby same mówią za siebie, linie Air Asia, te linie, które straciły swojego Airbusa nad Morzem Jawajskim, one złożyły zamówienia w ciągu ostatnich 2 lat na, proszę Państwa, 435 samolotów. I te samoloty, linie istnieją też dopiero od niespełna ponad dekady, więc ta flota jest dosyć nowa. Wydaje mi się, że to chodzi wyłącznie o kwestię utrzymania tych samochodów, kwestię procedur i linii lotniczych poszczególnych, które są wdrażane lub są nieprzestrzegane. Najwyraźniej z tym mieliśmy w jakimś stopniu do czynienia podczas katastrofy linii Air Asia. A jakie są prognozy, jakie są perspektywy? Czy ta seria katastrof z roku 2014 wpłynie na spadek liczby pasażerów samolotów w Azji, czy raczej nic się nie zmieni i tutaj nie ma wyjścia, ludzie będą latać? Tak jak powiedziałem, 8 milionów osób każdego dnia w powietrzu na całym świecie. Trudno sobie wyobrazić, że ta masa ludzi, 1,3 miliarda w Chinach, ponad 200 milionów w Indonezji, że ludzie raptem przestaną w ogóle podróżować. Nie wiem, przecież na co by się mieli przesiąść. Chociażby w tej części świata połączenia między krajami to są połączenia wyłącznie lotnicze, ponieważ no, chociażby Indonezja położona na wyspach, Japonia na wyspach, nie ma możliwości innego przedostania się, no chyba, że rzeczywiście jakiś powrót do podróżowania promami. Nie sądzę, że to będzie miało wpływ na zmniejszenie się znacznej liczby pasażerów, ale na nasz komfort wszystkich, szczególnie do momentu, kiedy nie zostanie wyjaśniona sytuacja lotu MH370, bo sami Państwo przyznają, coraz więcej spiskowych teorii pojawia się na temat tego lotu. Połowa ponad pasażerów to byli Chińczycy. Chiny, kraj potężny, równie w tym momencie jak Stany Zjednoczone, broniący swoich obywateli i zdolny do tego, żeby zaakcentować znaczenie siebie, a po 10 miesięcy mija. Dzisiaj jest 6 stycznia, za 2 dni mamy dokładnie 10 miesięcy, za 2 miesiące i 2 dni mamy rok od tego zniknięcia i żadnych, absolutnie żadnych śladów tego samolotu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy z Warszawy. Pozdrowienia do dalekiego Tokio, skąd nadaje Tomasz Sajewicz. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest 16:30 czasu warszawskiego. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. Zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszał dziś 26-letni Gruzin podejrzany o zaatakowanie nożem 2 mężczyzn w Bukowinie Tatrzańskiej. Podejrzanego policjanci zatrzymali wczoraj w Warszawie, a do zdarzenia doszło w sylwestrową noc przed jedną z restauracji. Podczas awantury jeden z jej uczestników ugodził nożem 2 mężczyzn, jeden z nich zmarł, a drugi w poważnym stanie jest w zakopiańskim szpitalu. Prawie 37,5 miliona złotych odszkodowania z odsetkami ma zapłacić miastu Białystok polsko-francuskie konsorcjum, pierwszy wykonawca miejskiego stadionu, orzekł sąd. W połowie 2011 roku miasto z powodu opóźnienia wypowiedziało umowę wykonawcy obiektu. Samorząd domagał się blisko 137 milionów złotych, w tym różnicy w cenie, którą musiał zapłacić kolejnemu wykonawcy za dokończenie budowy. Aleksiej Nawalny zapowiada, że nie będzie przestrzegał warunków aresztu domowego. Rosyjski opozycjonista zaznacza jednocześnie, że nie zamierza opuszczać Moskwę. Nawalny 30 grudnia został skazany na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu w procesie o machinacje finansowe w związku z zarzutami malwersacji. Jednocześnie pozostawiono mu areszt domowy. Tymczasem rosyjski kodeks karny przewiduje stosowanie aresztu domowego jedynie wobec osób podejrzanych i oskarżonych. Na Dolnym Śląsku wielkie odśnieżanie. Na trasach regionu cały czas pracują pługi i piaskarki. Najwięcej jest ich w Kotlinach Kłodzkiej i Jeleniogórskiej, gdzie wciąż pada śnieg. Sporo sprzętu także na autostradzie A4 oraz drodze S8 i autostradowej obwodnicy Wrocławia. Wrocławia. Byliśmy przygotowani na taki scenariusz, dlatego prace zaczęły się jeszcze, zanim pojawił się śnieg, mówi Joanna Borkowska z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W takich sytuacjach trasy główne Dolnego Śląska, te o charakterze międzynarodowym, są już wyprzedzająco posypywane solą. Pługów i piaskarek cały czas przybywa. Rano na drogach Dolnego Śląska było ich 50, po południu już 80. Najbliższe dni będą generalnie pogodne. Pod koniec tygodnia wrócą opady i to niestety opady marznącego deszczu powodującego łoleć. Temperatura tej nocy od minus 10 stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum i do zera na południowym zachodzie. Na południu i na wschodzie możliwe przelotne opady śniegu w nocy. Jutro pogodnie, raczej bez opadów. Silniejszy wiatr nad morzem. Temperatura jutro od minus 7 stopni w Augustowie, minus 5 w Rzeszowie, w Warszawie i w Olsztynie minus 4, w Krakowie minus 3, w Bydgoszczy i w Toruniu minus 2, w Poznaniu minus 1, w Trójmieście i we Wrocławiu 0 i najcieplej jutro w Szczecinie plus 2. Trójka. Program trzeci. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jutro Trzech Króli. Panie redaktorze, szachowa nadzieja jeszcze nie gaśnie. Trzeba dać pionkiem z H3 na H4 w celu, żeby przesunąć gońca na G5, tym samym związać hetmana z wieżą i wymienić wieżę za gońca. Trochę nie nadążyłem za panem, ale dziękuję bardzo. Cały czas czekamy na państwa podpowiedzi, bo trwa szachowy mecz na szczycie Mistrzostwa Świata Trójki. Poranek kontra popołudnie, tyle że mamy małe święta na szachownicy. Znaczy, nie mamy aktualnej sytuacji naniesionej na stronie na Facebooku, Trójka w Szachu na Facebooku. Tam sytuacja taka świąteczna. No ale dziś ruch wykonamy prawdopodobnie, tyle że nie wiemy, jaki ruch Poranek wykonał, bo jeszcze panowie nie nanieśli na szachownicę. Jakby nie było, polecam Trójka w Szachu na Facebooku. A my zabierzemy państwa teraz do Rzymu. Zapraszamy do Trójki. Gdzie jest Marek Lenert? Dzień dobry. Dzień dobry, ale chciałbym zacząć od pytania, skąd trzech króli na szachownicy? No, trochę na szachownicy mamy króli dwóch i jedną królową, bo jedna niestety już została wzięta do niewoli. Padła. No, jest w niewoli, ale my ją odbijemy. Do niewoli. Bo to akurat biała. To nie ona śpiewała, że chce... Takiego chłopaka? Nie, tak. to nie ona. Tak, bo to doskonała piosenka do kampanii przed wyborami prezydenta Włoch. Gdyby w tej kampanii startował papież Franciszek, to nie potrzebowałby żadnej piosenki, bo wygrałby w cuglach. Absolutnie, masz rację. Najświeższy sondaż przeprowadzany każdego roku już od kilkunastu lat przez dziennik La Repubblica dotyczący właśnie zaufania do instytucji i postaci. Są instytucje, które jakby utożsamiają się z postacią i vice versa. I właśnie tutaj papież bezsprzecznie przoduje, prowadzi, jest absolutnym liderem, co właśnie nie oznacza, że pomaga to Kościołowi, bo papieżowi Franciszkowi ufa 87% Włochów. Nikt nie ma takiego wyniku. Kościół już nieco gorzej, włoski 49%. Nieco lepiej tak zwane siły porządkowe, myślę, że tam są wszyscy karabinierzy, gwardia finansowa, policja i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych służb, jak Norwid mówił, dwupłciowych i najrozmaitszych jest sporo. Prezydent tylko 44, a tak się Włosi w nim kochali. Jeszcze 3 lata temu 71% miało do niego zaufanie. Politycy, w ogóle bym się nie przyznawał, że mam coś z tym wspólnego, bo partie polityczne 3% tylko im ufa. Parlamentowi ufa tylko 7% Włochów. Państwu tak w ogóle, czyli jakby nie było samym sobie, a więc jest to jakiś gest samobójczy, ufa zaledwie 15%. Tyle samo co bankom, no ale w bankach ludzie trzymają. A czym papież Franciszek ujął Włochów? Czym zdobył ich serca i takie zaufanie? Przede wszystkim. No swoją osobowością, tym, że jest inny, tym, że jest szczery, tym, że jest bezpośredni, że nie owija w bawełnę, że mówi co myśli, że beszta. Widzieliśmy, jak tuż przed świętami właściwie zrugał straszliwie, jak nikt przed nim najbliższych swoich współpracowników. Wierni mogą być zachwyceni, a biskupi, co niektórzy, przerażeni, bo to jest strach wsiadać do luksusowej limuzyny, a takie gdzieniegdzie stoją w garażach. No to już dawno. Ja myślę, że oni się nawet windą baliby teraz jechać z papieżem, a zwłaszcza ci, którzy mają jeszcze złote krzyże na piersi, złote pierścienie z jakimiś drogimi kamieniami. To wszystko, zresztą widzieliśmy, wczoraj ogłosił nazwiska nowych kardynałów z żadnego wielkiego miasta, z Ancony, jakby nie było, niewielki przecież port nad Adriatykiem, i z Sycylii, z Agrigentu, i to właściwie biskup, którego całe Włochy postrzegały jako biskupa Lampeduzy, bo przecież on tam się bardzo uaktywnił w okresie, długo to nawet trwało, kiedy były to wrota do Europy i tamtędy przypływali uchodźcy. Nie licząc polityki, gdyby zapytać Włochów, do czego przygotowują się w tym roku, gdyby nie liczyć polityki i piłki nożnej oczywiście, to wyjdzie na to, że Włosi przygotowują się do Expo w Mediolanie. Do Expo w 2015, czyli już teraz o nim się mówi od kilku ładnych lat i właściwie można by tak w zapamiętaniu minąć nawet pewnie tę datę. Zacznie się ta impreza 1 maja, skończy 31 października pod hasłem Wyżywić planetę, energia dla życia. Udział wezmą 144 kraje, organizacje, miasta i spodziewają się Włosi, oby, 20 co najmniej milionów zwiedzających, z tego milion samych Chin. Spodziewają się, bo twierdzą, uważają, liczą na to, że będzie to zastrzyk dla finansów państwa w momencie no, nieszczególnej prosperity. Pieniądze oczywiście już trzeba było wyłożyć z góry i to bardzo duże na organizację tego przedsięwzięcia, na budowę różnych struktur. W Mediolanie prace wrą, dobiegają końca, ale utrudnia to w jakimś sensie wymiar sprawiedliwości, który chwalić Boga interesuje się tym, czy wszystko przebiega zgodnie z prawem. No i okazuje się, że co ósme przedsiębiorstwo, które dopuszczono do udziału, do podziału tej właśnie tego tortu państwowych funduszy, na bakier właśnie było z tak zwanymi zaświadczeniami antymafijnymi i podziękowano tym firmom. A na czym polegają takie zaświadczenia antymafijne we Włoszech? No właściwie to się samemu pisze, a potem prokuratura sprawdza, pisze się, że się nie ma nic wspólnego z mafią, że nie zatrudnia się na czarno, że nie oddaje się potem tych robót jeszcze innym, jakimś podwykonawcom, a to wszystko głównie na tym polega. Niestety prasa zastanawia się, ale mówi, że no, siła wyższa. Trzeba na przykład kierować się również tym, że winy ojców spadają na dzieci. Okazuje się, że młodzi, energiczni przedsiębiorcy, którym się udało właśnie dopchać do tego koryta, no mają ojców, wujków, czy jakichś innych krewnych związanych z mafią, ale to już w taki udowodniony sposób. No i oni też niestety zostali wykluczeni. Skoro z jednej strony mówimy o mafii, to jeszcze chciałbym wrócić do wątku, który poruszyłeś. Mówiłeś o zaufaniu do organizacji militarnych służb mundurowych we Włoszech i tych trochę jest, bo kiedy choćby turystycznie przemierza się Włochy, to widać samochody z kogutami, z różnymi napisami. Karabinieri to ci, którzy są najczęściej spotykani. To jest, no, ale potem są różne, to jest policja wojskowa, żandarmeria. Czyli karabinieri wojskowa. To jest żandarmeria wojskowa. Żandarmeria wojskowa, która jednak ma takie specyficzne różne, bo oni kontrolują na przykład wszystkich, nie tylko wojskowych, na drogach i zajmują się na przykład ochroną sądów i gmachów publicznych. Ministerstw w czasie procesu właśnie widzimy oskarżonych czasem w klatkach wręcz, bo taki tutaj jest obyczaj. Właśnie u ich boku stoją z bronią karabinierzy i pilnują ich właśnie. Osobno jest jeszcze Gwardia Finansowa. Jest jeszcze Gwardia Finansowa, tak. Jest jeszcze Straż Miejska, czyli municipale, tak bodajże. Tak, tak zwani wigili urbani i to jest ten rzymski ostatni skandal, kiedy nie przyszło 83% w Sylwestra do pracy, tłumacząc się, że właśnie nagle się strasznie rozchorowali, a kilkudziesięciu wręcz akurat wtedy, niemalże o północy, postanowiło oddać krew honorowo. No a, i nie przyszli do pracy. A zwykła policja jak się nazywa we Włoszech? Policja di Stato. Państwowa, ale ona z kolei też się dzieli na policję kolejową, policję drogową, policję pocztową. To jest ta, która pilnuje, no nie chodzą za listonoszem, ale pilnują na przykład ostatnio właśnie internetu, czy tam właśnie nie zakradają się. A czy zdarza się, tutaj piję do policji drogowej, czy zdarza się, że policjanci z drogówki we Włoszech zamiast wypisywać mandat zainkasują gotówkę? O tym się nie słyszy. Powiem ci więcej, że coś, co pewnie w Polsce, nie wiem, może ktoś by się uśmiał słysząc, są popularni, są lubiani i jest nawet Stowarzyszenie Przyjaciół Drogówki. We Włoszech. Tutaj. Tak. Dziękuję bardzo. Marek Lenert, prosto z Rzymu. Jaka pogoda w Rzymie? No, pyszna. Może śmiało przyjeżdżać i czwarty król. Czyli co, ciepło i słonecznie? Dosyć, tak. Naszego króla jeszcze nigdzie nie wysyłamy. Być może czarny król będzie wyjeżdżał, ale zobaczymy. My dzisiaj swój ruch popołudniowy wykonamy. Zobaczymy, co na to koledzy z poranka. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy z Warszawy. Do popołudniowa usłyszenia. Audycja Zapraszamy do Trójki. Za 15 minut godzina 17. Teraz Ślady, Fisze Made Tworzywo, a za chwilę Ernest Zozuń, Nie Sam. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 12 minut 17. Zgodnie z moim rozkazem siły zbrojne USA rozpoczęły uderzenie na obozy treningowe Al-Kaidy i instalacje wojskowe talibów w Afganistanie. Mówił 7 października 2001 roku prezydent George W. Bush, rozpoczynając wojnę w Afganistanie. Po 13 latach Amerykanie i inne armie NATO z Afganistanu wychodzą. Co zostawiają po sobie? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Eksplozje nad Kabulem, nad Kandaharem i Dżalalabadem. 50 bombowców, w tym samoloty B-2, 25 samolotów uderzeniowych, rakiety Tomahawk i Cruise wystrzeliwane z okrętów i łodzi podwodnych dosięgają celu, donosiły 7 października agencje, stacje telewizyjne i radiowe. Atak na Afganistan miał być odwetem za atak na WTC w Nowym Jorku. Do operacji włączone zostało NATO. Do Afganistanu pojechali żołnierze z prawie wszystkich państw paktu, w tym także z Polski. Odchodzi żołnierz, są dziś Bogu podlega. Mąż, ojciec, syn, przyjaciel i kolega. Trzeba żyć dalej, nie można się poddawać. Ubiera swój mundur, a na ramieniu flaga. Wstawaj i walcz, bracie, bo masz na kogo. Wstawaj i walcz, pokaż siłę swym drogą. Wstawaj i walcz, razem z całą załogą. Wstawaj i walcz, bracie, jesteśmy z tobą. Po 13 latach generał John Campbell, głównodowodzący siłami NATO w Afganistanie, mógł powiedzieć: dziś NATO kończy swoją misję wojskową. Różnie przez te lata oceniana natowska kampania w Afganistanie 31 grudnia minionego roku dobiegła końca, bo przez ostatnią dekadę udało nam się utworzyć zdolną do działania armię afgańską i siły policyjne liczące łącznie 350 tysięcy ludzi. Ostatni rok daje nadzieję na to, że pokojowa i demokratyczna transformacja zostały przeprowadzone. Wyjście Amerykanów z Iraku i Afganistanu było ambicją urzędującego amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy. Terminy wyznaczono dawno, a teraz je wykonano. Ale terminy nie powinny były być dogmatem w działaniu, mówił afgański prezydent Ashraf Ghani, pytany o wyjście sił NATO z jego kraju. Umocnienie rządzących prawnych sił, partii politycznych i struktur powinno być wyznacznikiem tego terminu. Mówiłem o tym prezydentowi Obamie. A ze mną w studiu jest Wojciech Cegielski, Polskie Radio, wielokrotny wysłannik do Afganistanu. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Gdy Bush ogłaszał wojnę w Afganistanie 7 października 2001 roku, to cele były następujące. Rozbicie Al-Kaidy i zabicie Osamy Bin Ladena. Wykonano. Wykonano i to chyba tyle, co zdołano wykonać. Z kilku powodów, bo jak teraz sumujemy tę misję, w ogóle jak byłem ostatnio w Afganistanie przez 2 tygodnie, zarówno w Kabulu, jak i w bazach wojskowych, to miałem strasznie mieszane uczucia. To znaczy, z naszej perspektywy takiej europejskiej łatwo jest powiedzieć, że NATO poniosło porażkę, Amerykanie ponieśli porażkę, bo talibowie nadal tam są. Te mieszane uczucia polegały na tym, że no tak, bo rzeczywiście wiele rzeczy się nie udało, tylko pytanie, kto bardziej był winien, Zachód czy sami Afgańczycy? Jakiekolwiek byśmy zadali pytanie, kto jest winien temu czy temu, to odpowiedź brzmi trochę Zachód, trochę Afgańczycy. To jest tak już w tej chwili nie czarno-biały świat, świat, w którym tak trudno o taką konkluzję, to takie jakieś jednoznaczne stwierdzenie, to jest źle, to jest źle, to jest źle, bo nawet jak zadamy sobie proste pytanie, to dlaczego w Afganistanie jest źle, to odpowiedź brzmi, czy rzeczywiście jest źle, bo rzeczywiście sporo rzeczy się poprawiło, ludzie mają po kilka telefonów komórkowych, to jest argument, którym prezydent Karzaj bardzo często grał i wspomniany przez ciebie generał John Campbell zresztą też, kiedy rozmawialiśmy, mówił właśnie o tym. On przytaczał też dane o średniej wieku, którą Afgańczycy dożywają. Rzeczywiście, kiedyś to było 40 parę lat, dzisiaj to jest 60 parę lat. A z drugiej strony talibowie w dalszym ciągu są, ale to nie talibowie w tej chwili są tak naprawdę głównym problemem. Problemem jest to, że to państwo to jest takie parapaństwo. To znaczy, mimo tych 13 lat, mimo tych wielkich słów i miliardów dolarów wpakowanych w szkolenie wojska i policji, też frazy, które się bardzo często z polityków powtarzały. My szkolimy, my pomagamy. Międzynarodowe organizacje, które pomagały nie tylko dając Afgańczykom jedzenie. John Campbell mówi, stworzyliśmy siły zbrojne i policję. Stworzyliśmy i te siły zbrojne liczą około 350 tysięcy żołnierzy i policjantów, z czego w ubiegłym roku około 4 tysięcy zginęło w walce z talibami, więc jeśli ta walka nabierze rozpędu, to za kilkanaście lat znowu trzeba będzie stworzyć te siły, bo po prostu wszyscy żołnierze i policjanci wyginą. Talibowie też oczywiście giną, więc znowu to nie jest czarno-białe. Stworzyliśmy, ale jest problem, ponieważ Zachód i inni partnerzy, jak to się ładnie mówi w dyplomacji, teraz kłócą się o to, kto ma dawać pieniądze na działanie służb, na działanie wojska i policji, bo jak żołnierz nie dostanie wypłaty, to po prostu ucieknie z wojska. To a afgański żołnierz tym bardziej ucieknie z wojska. A wypłaty z Afganistanu jako takiego nie dostanie, znaczy z rządu afgańskiego, bo ten ma problem z najbardziej podstawowymi rzeczami, jeśli chodzi o gospodarkę, co zresztą widać w Kabulu. Wystarczy wejść do centrum handlowego, takiego jak na Kabul bardzo ekskluzywny, do sklepu z biżuterią na przykład, z drogimi rzeczami. Piękne sklepy, tyle tylko, że świecą pustkami. I sprzedawcy mówią, że o ile 2-3 lata temu jeszcze ta elita kabulska kupowała dużo różnych rzeczy, to teraz przychodzi, znaczy ludzie przychodzą, ale kupujących jest jak na lekarstwo. Byt określiliśmy, określmy politykę. John Campbell mówi, że stworzyliśmy. Transformacja ustrojowa została przeprowadzona. Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z siłami politycznymi, które sprawują władzę, mogą demokratycznie rządzić państwem? Mamy do czynienia z siłami zbrojnymi. Mamy wojsko, mamy policję. Tak jak powiedziałem, uszczuplającą się mimo wszystko. Struktur państwowych w zasadzie nie mamy. Jest prezydent. Mhm. Od kilku miesięcy już trwa proces wyłaniania rządu i on idzie jak po grudzie. To ma być nowy rząd stworzony z ludzi, którzy jeszcze nie byli w polityce. Czytaj, nie są zamieszani w korupcję, w przekręty, w jakieś takie ciemne sprawki. Jak to się skończy, zobaczymy. Stawiam na to, że jednak nie będzie to taki czysty, nowy rząd, nie będzie to nowe otwarcie. Tego rządu nie ma. Nie funkcjonuje aparat państwowy. Taka podstawowa rzecz, która powinna funkcjonować w każdym państwie, że obywatel czy mieszkaniec idzie do urzędu, żeby załatwić sprawę. Załatwia ją czy nie, ale ten papier gdzieś przechodzi. Jest jakiś ruch, coś się dzieje. Nie funkcjonują takie podstawowe tak naprawdę struktury. I to znowu, to jest trochę wina Zachodu, bo mało kto zajmował się takim szkoleniem Afgańczyków, takim bardzo przyziemnym, takim, którym nie można jak w urzędach działać tak, po prostu. Tak, tak, tak. Mhm. Polska była jednym z tych nielicznych krajów, które przez pewien czas organizował w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie takie szkolenie dla urzędników. To są strasznie trudne rzeczy, bo one są tak niemedialne, czyli nikt się tym nie może za bardzo pochwalić, bo dziennikarze mówią, to w ogóle o co to chodzi. Ale ci urzędnicy, ta masa urzędników, która pracuje, no to jest sól tej ziemi, to znaczy bez tego nie da się zrobić struktur państwa. Jak nie ma struktur państwa, to nie może rozwijać się biznes. Jak się